te sostino, ogni improperium. Operuit reverentia faciem meam, extraneus factus sum fratribus meis, et hospes filiis matris meum, coniam zelus domus tue commedit me. Intende anime mei et libera eam propter inimicos meos comedit me.